aşk bende fermansızdı. Öldüren, güldüren, her gün anlamdan kaçırdı. Mevsimler gelip gitti de, aşk beni fermansızdı. İstemem ayrılık, boynumu büktüm. İstemem aşkıma leke sürüksün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Aşkın alevse hasretin bir kor. Senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Akıncılar band kayıt stüdyosu, kaset, makara bantlarını kendi seslerinden Elazığ'ın tek firmasıdır. Akıncılar, Akıncılar. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Aşkın alevse hasretin bir kor. Senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Bahçenize bir kuş tutun dişleye. Bahçenize bir kuş tutun dişleye. Kimseler yanında vardı düşmeye. Sordum cana neden boynum büketi. Yara bir de dermanı işleye var. Bağrı var, ovası var. Bağrı var, ovası var. Her kuşun bir yuvası var. Bana verdi, sana verdi. Çekilecek bir eti var. Thank you. döndüm bak bir şaşkına, düştüm senin aşkına, döndüm bak bir şaşkına, bir daha sevmek mi? Thank you. Getirmeye mahrum aldığımız çok değerli bir maçımız Hüzey'e tatlı sesi duyuyorsunuz. Sazlarıyla eşlik edenler Klarnet İbrahim Karayol, Keman Ramazan Öşraylar, Kanun Engin Şenecek, Cümbüş Hüseyin Seçim, Davutada Ahmet Aykut ve Efe Diya Tuzkeçim. Affetmem seni. Band, Elazığ Akıncılar kayıtlarımızda özel olarak hazırlanmıştır. Köşelerde bir gün öle. Thank you. Şöyle yolum yer yerim ah, ah, ah, ben kalbim oy oy oy. Thank you. saçlar yan olur, yüreğler hayran olur. Ya saçlar yan olur, yüreğler hayran olur. Canı seni yüzünden ağla zengin. Özel olarak hazırlanmıştır.